Mathieu, puis lien d'anini. Mufurma dali ndempendi, adan leleda kilm dali, kutanapam pangu, magdala yamaryama, leni mariantoa, dengeri keban le likuri. Lanyonu kitinga den digbi bonchianla. Odir maleke denyantam pori kijiri, kichwa kipindi yatam pabugu, ndempigi likuli, bulinyabu, kakari kupo. Oka nikuli den yeni nani mita nyigma yeni. Otia ye kadi moden pieni pai pai. Jawan den chuo yabinji likuli kebi digbi. Keba kebilibili nani biten kivi yeni. Maliki yeni den yeri bupoba. Jimba wani nda jeman. Mbalike idingi jesu banden yuan yuali da pompanpo. Wago yene. Kelma ofi biten kivi siga nani. Wanden yirmam chomani gille wanden twa nankani gi germani tontoni gi ban wani on warkab ke ofi bitum pipsiga o ga yiliga gi cha galile iba lo lampo wanyi bake tjawani dem pia bu poba yeni bu pala dem mani bon tianla ke be jalgi ki nyani li kulkani kisani ke ban pa on warkaba ola balo Bandencha ya yonu, jesu den toba ki yeri. Mfandi yi. Biden nani kekbanu ni ntwari ki chuo tana kekpiyago, jesu den yeriba. Inda jeman, german keban wani kipiba, keban ger galile, biban le ni lampo. Bupo vyeni nden ye osanuni ya yonu, ya mdenji li kulisiga bitiamba den kwa odoguni, keban tori bukopar tiamba yudamba, Yalintien kuli bi damba dentani leni bini pelba ki juogi kiteni amentela iligi bonchianla ki yerba yi yermani ko markaba den ko nyawu kisuno kiyigwa ufanele ya bandi de badwano yama kiten ke de bakantieni amentela denka iligi kabantien nani banwa mbi mama la fama den yadi jufi misiga kebaye haldinla jesu harkaba be pigi ni yendiba yeni denger galile jesu ndengwa amba ya jualpo banden lao den lavni ke piago ama bitiam yama den lengdi keba dani liatie wani jesu den nani ki yerba utien pruni upal kuli tampo lenkiting ni kuli lanwani yin garamba ne yin kiteni ni bolni kuli bin warkaba ki batisiba ba yelinni bi jo yelinni le wutiem fom yo yelinni ki bangba ba ya kumine yeri yar kuli mba ya yelen yi ya yugnu kuli hal handura jorma